إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 18ویں پارے کے شروع میں سورۃ المؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان والے لوگ فلاح پا گئے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں آج بھی اور انکساری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کے اوپر ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو حقیقی فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے آج دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب اور کامران وہ بندہ ہے جس کے پاس دنیا کے مال و متاع کی کثرت ہو ہر طرح کی آسائش اور سہولت اسے میسر ہو اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگی سے نہ گزارتا ہو جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہے اس کے پاس موجود ہو لوگ مادی ترقی کو اپنی فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ فلاح اور کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا کے اسباب اور وسائل عارضی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، تو عارضی چیز کا حصول کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی اس چیز میں ہے کہ انسان ایسی چیز کو حاصل کرے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے اور پائیدار اور مضبوط ہے. دنیا میں تو انسان بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسباب وسائل اکٹھے کروں، لیکن یہ اسباب اور وسائل بندہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری دولت، اور یہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور انسان کا مال و متاع صرف وہی ہوتا ہے جو یہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پہن لیتا ہے، یا پھر اپنی آخرت کے لیے صدقہ کر دیتا ہے. باقی جس قدر بھی اس نے مال جمع کیا ہوتا ہے، تارک دنیا، اس کو دنیا کے لیے چھوڑ جاتا ہے. وہ پیچھے لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، اس کا تو وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ اس کو نفع دیا، یا اپنے وجود پر اس نے خرچ کر لیا تو دنیا میں اس کو کوئی فائدہ ہو گیا. پھر آپ نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے کے مقابلے میں مال و زر کو جمع کرنے کی کثرت نے تمہیں اس قدر غافل اور بے خبر کر دیا یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں داخل ہو گئے. مرتے دم تک انسان جو ہے اسی حرص اور تما اور لالچ میں لگا رہتا ہے کہ جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں دنیا کا مال اکٹھا کروں. یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو فنا اور زوال ہے. اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور دنیا سے کہیں بہتر ہوگی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یقیناً وہ شخص کامیاب اور کامران ہوا جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک اور ہر طرح کے گناہ سے پاک اور صاف کر لیا اور اپنے اللہ کا نام لیا، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا اور نماز ادا کی، تو یہ کامیاب ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تم کامیابی کس کو سمجھتے ہو، بل تم سرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہو، اسی کی دوڑ اور دھول میں لگے رہتے ہو. والآخرت خیر وابقا، یاد رکھو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. انسان کی فلاح اور کامیابی اسباب اور وسائل کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کامیابی ایمان اور ایقان کے ساتھ ہے. اگر بندے کے پاس ایمان موجود ہے تو پھر سمجھے یہ کامیاب اور کامران ہے. اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو دنیا کی دولت اس کو قیامت والے دن کوئی نفع نہیں دے گی. مسند امام احمد ابن حنبل نے حدیث ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر بھی بیان کی کہ عاص بن وائل نے جہلیت کے دور میں نظر مانی تھی 100 اونٹ قربان کرنے کی. پھر اس کے بیٹے ہشام نے اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ قربان کر دیے، باقی جو 50 رہتے تھے دوسرے بیٹے عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جاہلیت کے دور میں مرا اور اس نے یہ نظر مانی تھی کہ 100 اونٹ قربان کرے گا، میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ اس میں سے قربان کر دیے، جو باقی 50 ہے کیا میں اپنے باپ کی طرف سے وہ قربان کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کر چکا ہوتا یا دوسری بات میں ہے اگر وہ مسلمان ہوتا تو پھر تم اس کی طرف سے یہ قربانی کرتے, جانور جو نظر اس نے مانی وہ تم پوری کرتے, پھر اس کو نفع ہوتا. تو ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ بندے کو نفع ہے. اگر ایمان اور اسلام نہیں ہے, جتنی جی جائیں نیکیاں اس دنیا میں کر گئے ان نیکیوں کا قیامت والے دن کوئی نفع نہیں. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, جو ابن جدعان تھا, ابن جدعان وہ کانا یقر الرحیم ویطعم المساکین ویقر الضعیف, وہ صلہ رحمی کرتا تھا لوگوں سے, مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا, مہمان آ جائے ان کی مہمان نوازی کرتا تھا. تو یہ نیکیاں کیا ابن جدعان کو نفع دیں گی؟ دیکھیں آپ, یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا, لوگوں سے اچھا تعلق, میل جول, صلہ رحمی کرنا, اور مہمان آ جائے ان کی خدمت کرنا نیکی کا کام ہے. یہ نیکی کا کام ابن جدعان کیا کرتا تھا. ام المومنین نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نیکیاں اس کو نفع دیں گی؟ قال لا, آپ نے فرمایا نہیں. اس لیے اس نے ایک دفعہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, میرے پروردگار قیامت والے دن میری غلطیاں معاف کر دینا. اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی, اپنے اوپر سے یہ بات نہیں آیا تھا. تو یہ نیکیاں اس کو نفع نہیں دیں گی. نفع انسان کو ملے گا ایمان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار ہو, ایمان ہو, یقین ہو. جس کا عقیدہ ہے توحید پر, یقین پختہ ہوا, اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا, تو وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہے, اور آخرت بھی اس کی صحیح ہوگی. فرمایا قد افلح المؤمنون, ایمان والے لوگ کامیاب ہیں. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کا اللہ پر اعتقاد صحیح ہو, اس عقیدے میں کوئی جھول اور خرابی نہ ہو. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو اچھے طریقے سے سمجھتا اور مانتا ہو, اس کی ذات و صفات اور حکم و اختیارات میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو حصے دار نہ بناتا ہو, خالص اللہ کی بندگی کرتا ہو, تو اس کے پاس دنیا کے اسباب اور وسائل ہیں تب بھی یا نہیں ہے تب بھی کامیاب اور کامران ہے, اگر ایمان کی دولت ہے. ایمان والوں کی خوبیاں اللہ نے کچھ بیان فرمائی, جن میں جو آیت کریمہ سورۃ المومنون کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی خوبی یہ بیان کی, وہ ایمان والے کامیاب ہیں, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, نمازیں پڑھتے ہیں تو آج بھی اور ان کے ساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یا دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, کامیاب اور کامران وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, صاف ستھرا کر لیا, اللہ کا نام لیا اور نماز ادا کی. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان پر عائد ہو جاتا ہے وہ پانچ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز ادا کرنا. اللہ نے اولاد آدم پر یہ نماز فرض کر دی ہے. آپ نے فرمایا خمس صلوات کتبہن اللہ علی ابن آدم, پانچ نمازیں اللہ نے آدم کے بیٹے پر فرض کر دی ہیں. ان نمازوں کے اوقات بقاعدہ بدریہ صحیح جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقینا نماز ایمان والے لوگوں پر مقررہ اوقات میں فرض کر دی گئی. یہ فرض ادا کرنے کا حکم اللہ کے قرآن میں بے شمار جگہوں پر ہے. پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں, جو متقی اور پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہیں، ان کی خوبی اللہ نے بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کامیاب اور کامران لوگ ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر صحیح طرح اچھے طریقے سے وضو کر کے سنت کے مطابق صحیح طرح ادا کرے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موتا امام مالک ابو داؤد سنن نسائی اور علامہ البانی کی صحیحیت ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، عبادہ بن صامت مدنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات افترضهن اللہ عز و جل، پانچ نمازیں اللہ عزت و جلال والے نے فرض قرار دی ہے. من احسن وضوءهن، وہ آدمی جس نے پانچوں نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کیا، وصلاهن لوقتهن، اور پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا، وأتم ركوعهن وسجودهن، اور نمازوں کے رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کیے، پورے کیے، وخشوعهن، اور ان نمازوں کے اندر عاجزی اور انکساری کو بھی صحیح معنوں میں ادا کیا. کان لہ اللہ عہدا، اللہ تعالیٰ کے ذمے اس شخص کے بارے میں یہ عہد ہے، ان یغفر لہ، کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے. ومن لم يفعل فليس له ان الله عهد، اور جس شخص نے اس کی طرح وضو نہ کیا، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کیا، اس کا رکوع سجدہ اور خشوع کا خیال نہ کیا، اللہ پر کوئی عہد نہیں اس کی بخشش کا. ان شاء غفر له وان شاء عذبه، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز کے اندر کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا، اقامت صلات کا فریضہ ادا کرنے والے کون لوگ ہوں گے. ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اقامت صلات تب ہوگی جب پانچوں نمازیں ادا کریں، پانچوں میں سے کچھ پڑھ لے اور کچھ کی چھٹی کر لے تو یہ بندہ اقامت صلات کا فریضہ ادا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جس اللہ کے لیے دو یا تین پڑھتا ہے باقی بھی تو اسی کا حکم ہے. اللہ کے کچھ حکم کو ماننا اور کچھ کو تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کے حکم کے انکار کے مترادف ہے. ایک تو پانچوں نمازیں ادا کرے، دوسری بات معلوم ہوتی ہے وضو کرے تو کامل اور اچھے طریقے سے وضو کرے، اعضائے وضو میں جو دھونے والے حصے ہیں ان میں سے کوئی حصہ بھی ایک ناخن کی مقدار میں کچک نہ رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام آپ کے آگے، اور ایک جگہ وضو کرنے لگے تو ان کی بعض کی ایڑیاں کچک رہ گئی. آپ نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، بیل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جو کچک رہ گئی ہیں جہنم کی آگ میں سے بربادی اور تباہی ہے، اس لیے اپنی ایڑیوں کو خشک نہ رکھو بلکہ ان ایڑیوں کو تم اچھی طرح دھو لو اور صاف ستھرا کر لو. تو تھوڑی سی مقدار بھی جو وضو دھونے والے اعضاء ہیں ان میں سے خشک نہیں رہنی چاہیے، کامل طریقے سے وضو کرے. اور پھر وصلاهن لوقتهن، اقامت صلات کا فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نماز اپنے وقت پر ادا کرے، یہ نہیں ہے کہ بے وقتی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، نماز کا وقت ہو گیا آپ انتظار میں بیٹھا رہے تاکہ آخر وقت میں جب نماز کا ٹائم نکلنے لگے تو یہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے. نہیں، جو وقت بتایا گیا اس وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا، پانچ نمازیں پڑھنا، اچھی طرح وضو کرنا اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور پھر نماز ادا کرتے ہوئے جلد بازی سے کام نہ لینا، ہر رکن کو صحیح طرح اچھے طریقے سے ادا کرنا، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ جو نماز کی چار حیثیتیں اور کیفیتیں اور حالتیں ہیں ان چاروں حالتوں کو صحیح اطمینان اور سکون سے ادا کریں. بعض لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے ابھی پوری طرح جھکے بھی نہیں کہ تمام آزاد جھکنے والے ہیں اپنی اپنی جگہ پر اچھے طریقے سے جھک جائیں اور تسبیحات ادا کی جائے ابھی اچھی طرح جھکتے بھی نہیں. سامنے اللہ کہہ کے اٹھ جاتے اور اٹھنے کے وقت کیا کرتے ہیں سیدھے ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے کمر بھی سیدھی نہیں کی ساتھ ہی اللہ اکبر کیا کر سکتے ہیں ماتھا زمین پر رکھا ساتھ ہی اٹھ گئے اللہ اکبر. یہ نماز نہیں ہے. میں تما رکوع ہننا و سجود ہننا و خشوع ہننا نمازوں کے رکوع سجدے اور آجی اور انکساری پوری کرے. جو عذر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نماز میں جھکنے کے لیے اس کو اسی حالت پر رکھ کر اللہ کے آگے جھکائے گا آجی اور انکساری کرے گا تو فریضہ ادا ہوگا. ورنہ پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کرے اور اس کے ارکان کا لحاظ نہ کرے تو اس کی نمازیں منظور نہیں ہوں. مشہور حدیث ہے بخاری میں ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں کہ ایک بندے نے مسجد کے کونے میں آ کر نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سلام کیا بیٹھا فرمایا ارد پسندے وانا کلم پسندے لوٹ جا نماز ادا کر تو نے نماز ادا نہیں کی. پھر جس طرح پہلے ادا کی تو گیا ادا کر کے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا بیٹھا پھر فرمایا ارد پسندے وانا کلم پسندے لوٹ جا نماز ادا کر تو نے نماز ادا نہیں کی. حالانکہ قیام اور رکوع سجدہ تو وہ کرتا ہی تھا لیکن اس کی نماز کے اندر وہ قیام رکوع سجدے کی جو اصل حالت اور کیفیت اطمینان اعتدال اور سکون والی تھی وہ نہیں تھی. اس لیے آپ نے بار بار اس کو یوں کہا جا لوٹ جا نماز ادا کر تو نماز ادا نہیں. پھر جب اس نے کہا مجھے نماز سکھاؤ تو اس کی نماز میں جو اعتدال والی کمی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائی کہ رکوع میں جب جانا ہے تو اتنی دیر تک رکوع سے سر نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ تمہارے دل کو اطمینان اور سکون ہو جائے. رکوع کے بعد جب اٹھنا ہے تو بالکل سیدھے اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ تمام ہڈیاں اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور سکون بتایا نماز میں. تو جس نماز میں جلد بازی ہے صورت ہے اور اطمینان سکون نہیں ہے ارکان صحیح ادا نہیں ہوتے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا رکوع سجدہ خضوع پورا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ضرور فرمائے. تو اقامت صلات کا مفہوم یہ بنا پانچ نمازیں ان کے اوقات پر ان کے ارکان کا صحیح لحاظ کر کے ادا کرنے کا نام اقامت صلات ہے. نمازیں پوری نہ پڑھے یا وقت کا خیال نہ کرے یا پوری پڑھے وقت کا بھی خیال کرے نماز کے ارکان کا لحاظ نہ کرے تو وہ نماز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت یہ بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں اور جو نماز کا طریقہ ہے اس کو مد نظر رکھیں. یہاں یہ بات بھی یاد رہے جیسے نماز پڑھنا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اسی طرح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق ادا کرنا بھی فرض ہے. جیسے اللہ نے یہ حکم دیا نا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صلوا نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے. یہ حکم آپ نے صحابی رسول مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا. وہ آپ کے پاس چند نوجوان ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے اور 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نحن شبابت متقاربون فاقمنا عنده 20, ہم سارے ہی نوجوان, ہم عمر لوگ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن ہم نے قیام کیا. 20 دن قیام فرما کر جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے اندر واپس گھروں کو جانے کا شوق بیدار ہو رہا ہے, تو آپ نے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ حکم دیا مالک بن حویرث اور ان کے ساتھیوں کو, سلو کمار آئی تو مونی اسلی, میرے ساتھیوں جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے اسی طریقے سے تم نے نماز پڑھنی ہے. پھر یہی مالک بن حویرث اپنے خطے اور علاقے میں واپس چلے گئے. دوبارہ پھر آئندہ اگلے سال ان کی آمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی. اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کی نماز کو اچھے طریقے سے ملاحظہ کیا اور دیکھا, پھر اپنے خطے میں گئے. پھر آئندہ سال سن 10 ہجری میں دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, پھر بھی انہوں نے آپ کی نماز کا نقشہ بیان کیا. تو حکم آپ نے صحابہ کو یہ دیا, نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے. آپ کے اس حکم سے یہ بات واضح ہوتی ہے, جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر ادا کرنے کا بھی حکم ہے. ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کیسے ادا کی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح وضو فرما کر قبلہ رخ ہو کر جب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی نماز کی ابتدا لفظ اللہ اکبر سے ہوتی تھی. سنن ابن ماجہ میں ابو حمید صائبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور مسند بزار میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے, آپ جب نماز شروع کرتے تو آپ لفظ اللہ اکبر کہتے. اس سے پہلے کوئی زبان سے کلمہ اور لفظ ادا کرنا نماز کے افتتاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی مروی نہیں ہے. ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں یہ چیز رائج ہے, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زبان کے ساتھ پہلے لفظی نیت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد لفظ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے صحابہ نے کہیں بھی یہ لفظوں کے ساتھ نیت نہیں کی کہ میں اتنی رکعت نماز اس وقت کی اور منہ کعبے کی طرف کر کے اور اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں, یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. نماز تو اللہ کے نبی نے عربی زبان میں سکھائی ہے, حالانکہ آپ کے پاس فارس سے روم اور ایران کے علاقوں سے عجمی لوگ بھی تشریف لائے, آپ نے کسی کو بھی ان کی زبان میں نماز نہیں سکھائی, نماز آپ نے عربی زبان میں ہی سکھائی ہے. نماز ہم پڑھتے عربی میں ہے اور نیت ہماری اپنی پنجابی زبان میں ہوتی ہے. نیت کا زبانی لفظوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے, نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ فعل القلب ہے, انسان کے دل کے عمل کا نام ہے. زبان سے اقرار ہوتا ہے, نیت نہیں ہوتی. اسی لیے امام ابن تیمیہ نے فرمایا, امام ابن القیم نے اپنی کتاب اغاثۃ الرحمان کے اندر ذکر کیا, اگر کسی انسان کو نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے, نوح علیہ السلام جتنی عمر پا کر وہ حدیث کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دے تو تمام ذخیرہ احادیث میں صحیح روایت کو پجا ایک صحیح روایت بھی لفظی نیت کی اس کو نہیں ملے گی. عمرے لو پا کر بھی تلاش کر لے نہیں چلیں گے. سارے 900 سال تبلیغ پر نوح علیہ السلام کا عرصہ محیط ہے. اگر تبلیغ کا حصہ ہی سامنے رکھو تو 950 کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. کہتے ہیں اتنا عرصہ لگا کر حدیث کی کتابیں پڑھ پڑھ کے کھنگال مارے کہیں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے یہ کہتے ہوں کہ میں یہ فلانی نماز اتنی رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ کی نماز نیت انسان کے دل کے ساتھ ہوتی ہے تو پتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لفظی نیت نہیں بتائی, اپنے دل سے پختہ عزم ارادہ کر کے رب کی رضا کے لیے اور عمل کیا جاتا ہے وہ نیت ہے. پھر بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے, حدیث تو ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا مدار نیتوں پر ہے. اس میں کسی عمل کو مختص نہیں کیا کہ صرف نماز والے عمل کے لیے ہی نیت ہے. تمام اعمال صالحہ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اب نماز سے پہلے بھی تو کچھ اعمال ہیں نا جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. طہارت کا مسئلہ ہے, وضو کا مسئلہ ہے. اب طہارت کرے گا تو نماز ہوگی نا. ایک بندے نے طہارت کی نہیں ہے, اب وہ پلیز ہے تو کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے. لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور, آپ نے فرمایا طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا. تو طہارت بھی تو شرعی عمل ہے نا. کہیں آپ نے کسی مفتی سے کسی عالم سے قاری خطیب وائے سے سنا ہو تو اس نے کنجا کرنے کی بھی نیت کوئی بتائی ہو. کنجا بھی تو شرعی عمل ہے نا. منیش کا تمہارا بل یوتر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجا جو کرے وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے. طہارت اور پاکیزگی والا یہ بھی ایک شرعی عمل ہے, لیکن کوئی مفتی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کس طرح جو ہے نا وہ طہارت کی نیت کرنی ہے. اور یہ بھی تو عمل ہے, انما الاعمال بالنیات. وضو کرنا ہے آپ نے, کبھی کسی نے آپ کو وضو کی لفظی نیت بتائی ہو؟ بہت سارے شرعی اعمال ہیں جن کے لیے نیت کا ہونا تو ضروری ہے, کہیں آپ کو لفظی نیت نہیں بتائی جائے. نیت دل کا نہیں ہے, دل کا عمل ہے. اسی لیے بڑے بڑے اکابر حنفی علماء بھی لفظی نیت کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ رکن دین بڑی مشہور کتاب ہے نماز کے موضوع پر, اردو زبان میں ملتان سے چھپی ہے. اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ لفظی نیت بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ایسی کوئی نیت نہیں کی جو زبان سے تعلق رکھتی. اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے. کندھوں تک اٹھانے کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے پوری کتب سطح میں ہر کتاب کے اندر موجود ہے. اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث وائل ابن حجر سے مسلم اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے. کندھوں تک اٹھاؤ یا کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرو اور پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر نماز میں باندھ لو. اب باندھنے کا طریقہ حدیث میں کیا آیا؟ بخاری شریف میں اور موتا امام مالک میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کان الناس یومرون ان یضع الرجل یدہ الیمنا علی ذراعہ الیسرى فی الصلاۃ, کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر نماز میں باندھ لیں. یہ جو ذراع کا لفظ ہے نا عربی زبان میں, یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس سے لے کر یہ کونی تک کا جو حصہ ہے عربی میں اس کو ذرا کہتے ہیں. ذال را علی فرعین ذرا, ہمارے عام اردو زبان میں اس کو ایک ہاتھ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. پرانے لوگ پیمائش کے لیے یہ ایک ہاتھ استعمال اس کو ایک ہاتھ سے تعبیر کرتے تھے. اس میں عربی میں اس کو ذرا کہتے ہیں. بخاری میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر باندھنے, یہ جو ذرا آپ کا کونی طاقت ہے اسے آگے نہیں ہے, دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا سے اوپر رکھو تو آپ کا یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. یہ کہاں باندھنے, کوئی جھگڑے کی صورت نہیں ہے. اللہ پاک نے انسان کے جو اعضاء بنائے ہیں بڑے عدل اور انصاف پر مبنی بنائے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصفاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا, تیرے اعضاء کو بالکل مناسب بنایا, اور تیرے اعضاء بنانے میں اس نے عدل کے تمام تقاضے پورے کیے, اور جس بھی تصویر میں چاہا اللہ نے تجھے جوڑ دیا, مرکب کر دیا. تو فرمایا انسان کے اعضاء بنانے میں عدل اور انصاف کو مد نظر رکھا اللہ نے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعضاء بنائے ہیں اس میں مرنے کے لیے مقصد اور چور لگائے اللہ تعالیٰ نے. یہ بالکل سیدھا بایاں دایاں ہاتھ, جب بائیں ہاتھ کی کونی تک لاؤ گے تو بالکل اللہ نے جو اعضاء سیدھے بنائے اسی طرح سیدھے بھی ہوں گے, اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ باندھنے کہاں ہیں. اگر انسان اس طرح اس حدیث کے مطابق کونی تک ہاتھ لائے گا, اس کے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائیں گے, ناف کے اوپر ہی رہیں. ہر انسان اس بات کا تجربہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کا بالکل یہ فرمان ہے, حکم ہے, کان الناس یؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا تو حکم دینے والے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. یہ آپ کا حکم ہے, دائیں ہاتھ کو بائیں سرا پر باندھو. سرا کونی تک ہے, کونی تک ہاتھ رکھو گے دائیں, یہ خود بخود آپ کے ناف کے اوپر ہی رہیں گے, سینے کے اوپر یا اوپر والے حصے پر, یا کم از کم سینے کا جو نچلا حصہ ہے وہاں تک آئیں گے. بعد ہمارے بھائی یہاں ایک فرق کرتے ہیں, کہتے ہیں عورتیں جب نماز شروع کریں اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں, اور مرد جو ہے وہ کانوں تک لے جائیں, اور عورت ہاتھ سینے پر باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے. بھائی یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سب کو نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے تو کوئی فرق نہیں کیا کہ مرد جو ہے وہ زیر ناف باندھ لے اور عورت سینے پہ باندھ لے. بلکہ ایک کتاب میرے ہاں پڑی ہے, امام احمد رضا اور علم حدیث, تین جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے. اس نے حدیث لکھی کہ عورتیں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھیں, دلیل کیا ہے؟ اب ذرا دلیل سماعت فرمائیں. کہتا ہے کہ عورت ہاتھ سینے پر باندھے, دلیل اس کی یہ حدیث ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا. یہ عورت کے لیے دلیل ہے. آپ غور کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز میں سینے پر باندھا ہے, یہ عورت کے لیے دلیل بن گئی, تو مرد کے لیے کیوں دلیل نہیں ہے؟ مرد کے لیے تو یہ پہلے دلیل بنے گی, کیونکہ صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اگر نبی پاک نے ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز پڑھی ہے تو پھر مرد کے لیے تو پہلے یہ حکم ہوگا. تو وہ اس حدیث کو عورتوں کی دلیل بنا رہا ہے کہ عورت سینے پر باندھ لے. تو میرے بھائیو, اللہ وحدہ لا شریک نے جو نماز ہمیں عطا فرمائی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق, اس میں مرد اور عورت کے لیے کہیں بھی یہ فرق وارد نہیں ہوا کہ مرد جو ہے وہ زیر ناف باندھ لے اور عورت سینے پر. دونوں کے لیے طریقہ ایک ہی, نماز کی حیث اور کیفیت میں کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے احکام کے, لباس کے احکام کے. یا عورتوں نے جماعت کرانی ہو تو عورت آگے بڑھ کر نہیں کھڑی ہوتی, عورتوں کی ساتھ کے بیچ میں رہتی ہے, لیکن قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اتحیات بیٹھنا, ساری حیث اور کیفیت ایک جیسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں فرمایا. آج باندھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. ایک کتاب ہے افتاب ہدایت, یہ دیوبندی علماء میں سے مولوی کرم الدین گزرے ہیں چکوال میں, جن کا بیٹا قاضی بدر حسین بڑا معروف ہے. اس نے کتاب لکھی افتاب ہدایت در رد فکر و بدعت. یہ اصل میں اس کی کتاب کیا حضرات کے رد میں عقیدہ جعفری والے نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں, باندھ کے نہیں پڑھتے. اس نے ان کا رد لکھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نماز ہاتھ کھول کر نہیں پڑھنی, ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے. اب دلیل کیا دی اس نے نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنے کی؟ کہتا اللہ نے قرآن میں فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. آپ اللہ کہتا ہے نماز پڑھیں اپنے رب کی, وانحر. اب نہر کے دو معنی, ایک تو مشہور معنی ہے نہر گلے کو کہتے ہیں اور اس کا معنی قربانی کرنا ہے. لغت کے اندر نہر یہ سینہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اس نے بہت ساری لغات کے حوالے دے کر لکھا کہ مصلی ربے کا وانحر کی تفسیر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مرضی ہے کہ مصلی ربے کا وانحر اپنے رب کی نماز پر ہاتھ سینے پر باندھ لے. آپ ذرا غور کریں, فقہ جعفری کے رد میں تو یہ حوالہ لغت کا دے دیا کہ ہاتھ کھول کر نہیں پڑھنی, ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے, لیکن اگلی بات جو ساتھ ذکر کر دی کہ نماز پڑھ اور ہاتھ سینے پر باندھ, یہ نہیں پتا تھا کہ میں یہ مسئلہ کر کے اپنے مذہب کا بھی خون ساتھ ہی کر رہا ہوں. تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی یہ دلیل بھی بہت سارے مفسرین نے ذکر کی ہے. کئی ایک مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یا نہر کا معنی قربانی کرنا بیان کیا ہے, وہاں دوسرا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ اس کا معنی ہاتھ سینے پہ باندھنا تھی. دوبارہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ذرا تک لے جا کر سینے پر باندھنا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور آجی اور انکساری کے ساتھ, پھر دعا استفتاح کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد قرآن شروع کرنے سے پہلے خاموش رہتے. میں نے پوچھا آپ اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. یہ جو دعا ہے آپ نے بتائی کہ میں اس خاموشی میں یہ دعا پڑھتا ہوں. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو جاتا ہے, آہستہ پڑھنا خاموشی کے خلاف نہیں ہوتا. بندہ اس طرح پڑھے کہ دوسرا بندہ سن نہ رہا ہو تو وہ بھی اس کی خاموشی اور سکتے کی حالت شمار ہوتی ہے. تو یہ دعا بتائی اور دعا پڑھنے کے بعد آپ تحفظ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پوری مکمل فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی دیگر صورتوں میں سے سورت تلاوت کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس نے مسجد کے کونے میں آ کر نماز صحیح نہیں پڑھی تھی اس کو نماز سکھاتے ہوئے یہ حکم دیا تھا کہ جب تو نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑا ہو جا تو اس نے قرآن کے متعلق فرمایا سم مکرا سے ام القرآن و بیمار سے تھا, پھر تو سورت فاتحہ پڑھ اور اس کے بعد جو جی چاہے قرآن کر. کیونکہ سورت الفاتحہ یہ نماز کے اندر لازمی اور ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس شخص نے نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. آپ نے سنا ہوگا برسیر پاک ان کے صوفیاء میں خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے مشہور صوفی اور زاہد گزرے ہیں, ان کے حالات میں ابو الحسن یہ ندوی جو پچھلے سالوں میں وفات پا گئے, ان کے والد عبد الحی نے کتاب لکھی نزعت الخاطر، جس کتاب میں برصغیر پاک و ہند کے علماء اور صوفیاء کا ذکر کیا، تو اس نے خواجہ نظام الدین حالات اولیاء کے حالات میں لکھا، ان سے کسی مرید نے مسئلہ پوچھا کہ مقتدی کو نماز کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو فرمانے لگے پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا مرید ہم نے سنا دوسری حدیث میں یہ بھی ہے جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں گے۔ الگ یہ من غلط روایت ہے، مولوی عبد العزیز لکھنوی نے اپنی کتاب امام الکلام میں اس کا موضوع ہونا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگا نماز یہ بھی حدیث ہے امام کے پیچھے جو قرات کرے اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا ہی کمال کا جواب دیا، اسے کہنے لگے قیامت والے دن نظام الدین یہ تو برداشت کر سکتا ہے اس کے منہ میں آگ کے انگارے رکھ دیے جائے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کہے نظام الدین تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو نماز کے ہونے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، نمازی کا امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، مسبوق ہو، بعد میں آ کر ملنے والا ہو، تو ہر نمازی کو نماز کے اندر فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور ضرور اس کو پڑھنی پڑے، ورنہ اللہ کے یہاں نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب قرات کر لے گا اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر پھر رکوع میں جھکے گا، رکوع میں جھکنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنے اچھی طرح پکڑ لے گا، پشت بالکل سیدھی رکھے گا اور پھر تسبیحات ادا کرے گا۔ جس طرح شروع میں اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھایا بالکل اسی طرح رکوع جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے، کوئی حدیث کی کتاب جس کے اندر رسول پاک کی نماز بیان ہوئی ہو وہ رفع الیدین والے مسئلے سے خالی نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، دارمی، مسند احمد ابن حنبل، مسند حمیدی، مسند ابی عوانہ، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور ان میں رسول پاک کی نماز بیان ہوئی ہے، ہر حدیث کی کتاب میں یہ رفع الیدین والی حدیث موجود ہے۔ اسی لیے دیوبند کے بہت بڑے عالم انور شاہ کاشمیری نے اپنی کتاب نیل الفرقدین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنے کا جو عمل ہے یہ سند کے اعتبار سے بھی متواتر ہے، عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے، اور اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا۔ اور علامہ ابو الحسن سندھی حنفی نے اپنی حدیث کی جو شروعات ہے ان کی سنن نسائی کی شرح میں، اس طرح ابن ماجہ اور ابو داؤد کی شرح میں وائل بن حجر والی حدیث اور مالک بن حویرث والی رفع الیدین والی حدیث کے تحت لکھا ہے۔ یہ دو صحابی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر عمر میں نماز ادا کی، کیونکہ وائل بن حجر پہلی دفعہ آئے سن 9 ہجری تھی اور دوبارہ 10 ہجری میں سردیوں کے موسم میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے، تو پھر بھی یہ بیان کرتے سخت سردی کے موسم میں صحابہ اپنے اوپر چادریں لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ چادروں کے اندر سے بھی رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ علامہ ابو الحسن سندھی حنفی نے لکھا کہ وائل بن حجر اور مالک بن وارث دونوں آخر عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہو چکا ہے ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، ورنہ وائل بن حجر اور مالک بن وارث دوبارہ آمد پر رفع الیدین والی بات نہ کرتے۔ یہ عمل ایسا ہے جو بے شمار صحابہ کرام نے بیان کیا اور ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ تو عمل پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، بھائی نسخ کی دلیل کیا ہے؟ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لو، یہ اصول اور قاعدہ ہمارا اور ان لوگوں کا اتفاقی ہے کہ کسی چیز کو منسوخ ثابت کرنے کے چار طریقے ہیں. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہو پہلے یہ کام تھا اب تم یہ کرو, جس طرح حدیث سے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم زیارت کیا کرو. یہ حدیث بتاتی ہے خود رسول اللہ نے وضاحت فرما دی پہلے منع تھا کام پھر اجازت ملی. دوسرا طریقہ نسخ ثابت کرنے کا یہ ہے کہ صحابی رسول بتائے کہ دو کاموں میں سے یہ کام پہلا تھا اور یہ بعد کا ہے. اس طرح شروع اسلام میں آگ پر پکی چیز کھا کر لوگ وضو کرتے تھے, آگ پر کوئی بھی پکی چیز کھا لیتا تو حکم تھا دوبارہ وضو کرے. حضرت جابر کی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کاموں میں سے آخری کام یہ تھا کہ آگ پر پکی چیز کھا کر وضو نہیں کرتے تھے, شادی تصریح کر دے. تیسری صورت یہ ہے تاریخ سے پتہ چلے کہ یہ پہلے کا ہے اور یہ بعد کا ہے. جس طرح روزے دار جو ہے ایک حدیث میں اگر وہ سینگی لگائے, یہ حجامہ علاج کی صورت ہے, یا لگوائے سینگی لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ توڑ دیا, اور دوسری حدیث میں ہے آپ نے سینگی روزے کی حالت میں لگوائی, وہ جس میں ہے روزے کی حالت میں لگوائی وہ حجت الوداع کا موقع ہے, اور جس میں ہے روزہ توڑ دیا وہ فتح مکہ کا موقع ہے. تو مواقع تاریخ سے پتہ چل جاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ کام پہلے کا ہے یہ بعد کا. چوتھی اور آخری صورت اتفاقی جو ہے کہ امت مسلمہ کے علماء کا کسی چیز کے منسوخ ہونے پر اتفاق ہو جائے, اجماع. اب ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل لائے, نبی علیہ السلام نے کہا ہو پہلے تمہیں رب الیدین کرنا بتایا تھا اب نہ کرو, یا صحابی رسول سے کسی صحیح سند سے یہ بات مرضی ہو وہ کہ پہلے رب الیدین کیا کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا, یا پھر ہسٹری اور تاریخ سے بتاؤ کہ جس طرح 10 ہجری تک واحد الحجر والی حدیث ہے 10 ہجری کے بعد والی کوئی حدیث بتائی جائے کہ یہ اس کے بعد کی حدیث اور اس میں رب الیدین کے نسخ کا ذکر ہے, یا پھر امت مسلمہ کے علماء کا اجماع اور اتفاق سے کیا جائے. حالانکہ امت مسلمہ کے علماء میں سے امام ابو حنیفہ اور ایک دو صوفہ کے علماء کے سوا تمام خطوں اور علاقوں کے علماء, مکے والے, مدینے والے, بصرہ والے, شام والے, ہر علاقے کے علماء رب العزت نماز میں کرنا مسنون سمجھتے تھے اور کرتے تھے. امام ابن منذر نے اپنی کتاب الاوسط میں تقریباً 50 کے قریب دنیا کے مختلف خطوں کے اکابر علماء اور محدثین کا عمل یہ بیان کیا, یہ سارے رب الیدین کے قائل تھے. تو اتفاق کی صورت بھی آئے تو وہ بھی اس کے برعکس ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث تو ہے مسلم شریف میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رب الیدین کرتے دیکھ کر کہا کہ کیا مجھے, میں تمہیں دیکھتا ہوں تم ایسے نماز میں ہاتھ ہلاتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو یہ جو روایت ہے اس کا رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رکوع الیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق نماز کے اندر التحیات بیٹھے ہوئے صحابہ نے سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کیا تو اپنے ہاتھ ساتھ اٹھائے, اس کو آپ نے فرمایا شریر گھوڑوں کی دونوں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ. وگرنہ وہ عمل جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو اس عمل پر شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں, جو رکوع جاتے اٹھتے رب الیدین کیا جاتا ہے یہ دو ہاتھوں سے ہے, اور سلام کے وقت دائیں طرف دایاں ہاتھ اور بائیں طرف بائیں ہاتھ یہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہے. تو آپ ذرا غور تو کریں, گھوڑے کی دمیں دو تو نہیں ہوتی ایک ہی ہوتی ہے, گھوڑے کی ایک ہی دم ہوتی ہے اور اس کی تسبیح سلام والے رب الیدین کے اوپر سے جاتی ہے. رکوع جاتے اٹھتے رب الیدین تو دو ہاتھوں کے ساتھ ہوتی ہے, گھوڑے کی دمیں دو تو نہیں ہوتی اس کو رکوع پر سے کیا جائے. اس لیے امام بخاری نے فرمایا جو بندہ اس گھوڑوں کی دم والی حدیث سے رکوع والی رفع دین کی ممانعت پر دلیل بناتا ہے. فلیس لہ حد من العلم, وہ بندہ بالکل علم سے کورا اور جاہل ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے. اور دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث نے وہ شیخ الہند کا نام دیتے ہیں, مولوی محمود حسن نے بھی اپنی تقریر ترمذی میں یہ بات لکھی ہے کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے نسق پر پیش کرنا اجروب انصاف درست نہیں ہے. اور یہی بات مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب طرف ترمذی میں لکھی ہے کہ حنفی علماء کا اس حدیث سے رفع الیدین کی ممانعت پر استدلال کرنا مشتبہ اور کمزور ہے. بات صحیح وہی ہے کہتے ہیں جو امام بخاری نے فرمائی. تو امام بخاری نے تو رفع الیدین کرنے پر الگ کتاب لکھی جو رفع الیدین, جس میں پوری حدیثیں جمع کر دی رفع الیدین کے حوالے سے. امام سبقی نے پوری کتاب لکھی جو رفع الیدین, جس میں محدثین کے مرضی جتنی حدیث تھی سب کٹھی کی. اس لیے امام صحابی نے اپنی کتاب سیر کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری اور ان کے ساتھی جو تھے جو تھے رونا شیارا اہل حدیث کا رفع الیدین صدار, کہ امام بخاری اور ان کے ساتھی جو تھے وہ اہل حدیث کی جو علامات ہیں ان کا اظہار کیا کرتے تھے. وہ علامات کیا ہے؟ اکار اقامت کہنا اور ساتھ ذکر کیا نماز میں رفع الیدین کرنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رکوع جاؤ اٹھو, اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاؤ. پھر جب رکوع کے بعد اٹھنا ہے بالکل سیدھے اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ تمام اعضاء اپنی اصلی حالت میں آ جائیں. پھر جو دعا ہے رکوع کے بعد اٹھنے کی سمے اللہ کہنے کے بعد وہ پڑھو. سجدے میں جاؤ, دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کے سرے دونوں گھٹنے سے شانی اور یہ ناک زمین کے اوپر لگی ہو, یہ ہاتھ کونوں سے دور ہو, زمین کے اوپر دکھے ہوئے نہ ہو, پہلوؤں سے ہاتھ دور اور زمین کے اوپر دکھے ہوئے نہ ہو. کیونکہ آپ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ کوئی آدمی نے زمین کے اوپر سجدے میں اپنے ہاتھوں کو بچھائے. تو اسی طرح پھر یہ پیٹ رانوں کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو, اس سے علیحدہ ہو, پاؤں کے دونوں سرے کھڑے ہوں اور ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہو. یہ سنت طریقہ ہے. پھر اس کے اندر تسبیحات پڑے, پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے جب بیٹھے تو دو سجدوں کے درمیان دو صورتیں ہیں بیٹھنے کی, یا تو دایا پاؤں کھڑا کرو بایاں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ, یا پھر دونوں پاؤں کھڑے رکھو اور ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سجدوں کے درمیان. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث موجود ہے. تو یہ پھر دوسرا سجدہ کر کے اس کے بعد بیٹھیں گے, بیٹھ کر اٹھیں گے. یہ بھی مالک الوحیث کی بخاری کی حدیث ہے, آپ جب نماز کی طاق رکھت میں ہوتے تھے تو اتنی دیر تک آپ سیدھے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک برابر بیٹھ نہ جائے, جس کو جلسہ اصلاح کہتے ہیں. تو یہاں تک کرو گے تو آپ کی ایک رکعت صحیح سنت کے مطابق ہوگی. پھر دوسری کے لیے اٹھ کر دوبارہ جو ہے بسم اللہ پڑھ کر فاتحہ سے پڑھو, اور جس طرح باقی نماز اللہ کی رکعت اسی طرح وہ رکعت پڑی جائے. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اللہ مالک الملک ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.